쇼의 준비. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Wieki dajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wieki dajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło czas. Wykidajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło. Skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło. Dajło czas, toleruje nas, na parkiecie życia kwiecień cali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I dajło czas, potem granie fair, ciechocinek, pominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer, granie fair, granie fair, granie fair. Zbigniew Wodecki, Kuba Badach, wykidajło czas. Witamy Państwa serdecznie. Czas, ach, na nieubłaganie w poniedziałek, to wyjątkowo. Pędzi, pędzi. Pani Jasia donosi, że soboty i niedziele trwają bardzo, bardzo krótko. Szybciusieńko jakoś to mija, a poniedziałki niebotycznie długie, szczególnie o poranku. No ale cieszmy się pogodą. Przynajmniej Państwo donoszą i to nie tylko z kraju raju, ale także z pozostałych miejsc, gdzie na słuchu Trójka i budzik. W Tilburgu na przykład 17, z Holandii informuje pan Grzegorz. By nie narzekać na pogodę, to jak zwykle pani Magda z północnej Norwegii nas prostuje. 6 stopni teraz i leje, aż się wierzyć nie chce w te 25 stopni jutro. 25 stopni powyżej. Ale czymże to jest przy nieskromnych 31 stopniach u pana Piotra w Abu Zabi? Tak o poranku. Gorące pozdrowienia otrzymujemy i my je przekazujemy pozostałym, tak jak przekazujemy prognozę pogody na dziś. Mało tego, z południa nadal napływać będzie ciepłe powietrze zwrotnikowe. Ranek na wschodzie i południowym wschodzie mglisty, to mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, więc uważajmy szczególnie na drogach, na wschodzie i na południowym wschodzie. W dzień pogodnie, słonecznie, wiatr południowy, południowo-wschodni, słaby, umiarkowany, choć na południowym zachodzie pan synoptyk się rozpisał, porywisty, na Dolnym Śląsku do 60, na Przedgórzu Sudeckim do 65, w Sudetach do 75, a w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie

9 minut po godzinie 5. Co przed nami dziś? W Warszawie będzie przybywał z wizytą premier Czech Andrzej Babiš. Przed południem spotka się z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Ostatnie dwustronne spotkanie premierów, przypomnijmy, miało miejsce 3 miesiące temu w Karlowych Warach na marginesie festiwalu filmowego. A wieczorem po 19 w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się gala Pike Expo, podczas której wręczone zostaną nagrody firmom, tegorocznym liderom ekspansji zagranicznej i inwestowania. W wydarzeniu mają wziąć udział przedstawiciele polskiego rządu, przedsiębiorcy oraz działacze gospodarczy. Gala poprzedzi Pike Expo pierwsze forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Forum będzie łączyć funkcje wystawiennicze i edukacyjne. Ta całodzienna impreza odbędzie się 25 października na stadionie PGE Narodowym w Warszawie i będzie to okazja do podsumowania prawie dwuletniej działalności zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Działają one na blisko 60 rynkach, docelowo ma być ich 70. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio 24. Pod hasłem Wizja Europy w ujęciu Jana Pawła II trwa drugi Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi. Spotkanie, którego głównym celem jest przypomnienie o chrześcijańskich korzeniach Europy, jest organizowane w kilku miastach Polski. Dziś sesje i wydarzenia kulturalne z udziałem naukowców, duchowych i artystów z całego świata zaplanowano w Warszawie i w Rzeszowie. Kongres potrwa do 22 października, a kolejne spotkania zaplanowano w Łodzi, Lublinie i Częstochowie. Z zagranicy prezydent wraz z małżonką złożą dziś wizytę w Watykanie, gdzie zostaną przyjęci na audiencji przez papieża Franciszka. Ta prezydencka podróż do Stolicy Apostolskiej oczywiście ma związek z 40. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Drugim elementem wizyty w Rzymie będą wtorkowe spotkania w agencjach i organizacjach wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Luksemburgu od MSZ spotkanie unijne ministrowie spraw zagranicznych mają zaakceptować nowe regulacje pozwalające na szybsze nakładanie sankcji za użycie broni chemicznej. Narada szefów dyplomacji z 28 krajów odbędzie się w Luksemburgu. Z kolei w Los Angeles na Uniwersytecie Południowej Kalifornii wieczorem miejscowego czasu rano naszego odbędzie się koncert upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. A podczas koncertu publiczność usłyszy utwory Ignacego Paderewskiego oraz innych twórców dwudziestolecia międzywojennego. Organizatorzy z Polskiego Centrum Muzycznego przy Uniwersytecie Kalifornijskim planują też wykład przybliżający historię Polski. Więcej z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, na portalu polskieradio24.pl, także w serwisach i w pozostałych audycjach na antenie Trójki. Polecamy i zapraszamy. Na budziku 12 po 5.

Strachy na Lachen z ósmego studyjnego albumu zespołu wydanego nieco ponad rok temu z wydawnictwa zatytułowanego Przechodzień o Wschodzie. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Nie ma potrzeby powołania komisji śledczej w sprawie afery podsłuchowej. Jest potrzeba, by sprawa taśm została wyjaśniona przez organy śledcze. Tak mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W interesie demokracji jest, by politycy polscy nie byli ofiarami szantażu, dodaje. Karczewski pytany, czy taśmy z Mateuszem Morawieckim są problemem dla PiS, podkreśla, to nie są taśmy Morawieckiego, ale taśmy Platformy Obywatelskiej. Marszałek Karczewski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu o tym, że polskie linie lotnicze LOT rozbudowują flotę. W przyszłym roku maszyn w barwach przewoźnika będzie już trzykrotnie więcej niż w 2015 roku, a dla pasażerów oznacza to więcej bezpośrednich połączeń z największymi miastami w Europie i na świecie. Jeszcze w tym roku spółka otrzyma 5 nowych samolotów wąskokadłubowych, w tym 4 Embraer 190 i jeden egzemplarz Boeinga 737 MAX. W przyszłym roku flota LOT-u powiększy się o 4 Boeingi 787-9 Dreamliner oraz kolejnych 8 Boeingów 737 MAX 8. Już teraz do dyspozycji pasażerów przewoźnik oddaje 75 samolotów, a przypomnijmy, że jeszcze w 2015 roku było ich tylko 45. Kolejne inwestycje spowodują, że flota LOT-u będzie większa niż ta, którą obecnie dysponuje Austrian Airlines czy Eurowings. Przybywa skrzydeł w barwach LOT-u. O tym Puls Biznesu. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna ze stron sportowych o tym, co wydarzyło się wczoraj. Polscy piłkarze wieczorem podejmowali na Stadionie Śląskim w Chorzowie Włochów. Niestety w swoim trzecim grupowym meczu Ligi Narodów doznali drugiej porażki 0-1. To najniższy wymiar kary. Rywale byli zdecydowanie lepsi. Podopieczni Jerzego Brzęczka byli dla nich tylko tłem. Ogromne szczęście uratowało Polaków przed wysoką porażką z Włochami. O tym dziennik Gazeta Prawna. Więcej oczywiście z prasy w porannej audycji, a więcej ze sportu też i w wiadomościach sportowych. Polecamy i zapraszamy. 22 minuty po 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Barwy poczuć te grudź, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Yeah. zbyt fortunne określenie, ale jednak to komplement. Piosenka Czepialska, Maja Kleszcz i Czekam na znak. 25 minut po godzinie 5, to ja robię znak. I tasiemkę przywołujemy. Wybrane wydarzenia z historii, przypominając, cóż wydarzyło się 15 października. I tak w 1582 roku kalendarz juliański został zastąpiony gregoriańskim na mocy bulli papieża Grzegorza XIII. To było w marcu 1582 roku. No i tak to przyniósł decyzję, że po 4 października nastąpił 15 dzień października. Tak było 436 lat temu. 204 lata temu urodził się Michał Lermontow, poeta rosyjski, romantyk, autor liryk nasyconych ideami wolności, autor poematów opartych na motywach ludowych, także powieści psychologicznych. 201 lat temu zmarł Tadeusz Kościuszko, generał, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku i wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Naczelnik insurekcji w 1794 został ranny w bitwie pod Maciejowicami i dostał się do niewoli, w której w 1796 roku oswobodził go car Paweł I. Ostatnie lata życia spędził we Francji i w Szwajcarii. Jest autorem m.in. dzieła Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość. Tadeusza Kościuszka wspominamy w 201. rocznicę śmierci. 174 lata temu urodził się Fryderyk Nietzsche, niemiecki filozof. Swoje koncepcje zawarł m.in. w pracach Tak o rzeczy Zaratustra, Poza dobrem i złem, Wola mocy oraz Zmierzch Bożyszcz. Zmarł w 1900 roku. 117 lat temu w pierwszym numerze dwutygodnika Skaut ukazał się wiersz Ignacego Kozielewskiego Wszystko co nasze, który do dziś jest hymnem harcerzy. 41 lat temu w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu przyjęto pierwszych pacjentów, a 28 lat temu Michał Gorbaczow otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Rok 1990. No i jeszcze jedno osobliwe wydarzenie sprzed 21 lat. Brytyjski kierowca Andy Green w 1997 roku został pierwszym człowiekiem, któremu udało się przekroczyć barierę dźwięku na lądzie. Dokonał tego w samochodzie z napędem odrzutowym oczywiście. Samochód osiągnął na pustyni w Nevadzie prędkość prawie 1228 km na godzinę. To było 21 lat temu. Napęd odrzutowy. Wiadomo, pustynia. Tyle. Z muzycznego kalendarza teraz przypominamy tych, którzy urodzili się 15 października i składamy najlepsze życzenia. 49 lat kończy dziś Bogusław Pezda, lider industrialno-rockowej formacji Agresiva 69. Agresiva 69 urodzinowo w muzycznym kalendarzu i ta 69 pojawi się przy kolejnym nagraniu znów w muzycznym kalendarzu. To za chwilkę, ale wcześniej meldunek sprzed lustra od pani Eli z Opola po tygodniowej absencji. Tamten tydzień pani Ela miała na 7 do korpo, to też sobie spała do 6. Dobrze, usprawiedliwiona nieobecność w zeszłym tygodniu, a dziś już na liczniku 12 stopni i w pełni gotowość. Bardzo pięknie dziękujemy. Nawiązując do prognozy pogody, która za chwilkę, pan Maciej z psem z Zawoi informuje, że na Mosornym przy potoku 6,3 stopnia Celsjusza, a budzikowy duży pies już najedzony. Znów śpi po spacerze, bo za oknem jeszcze ciemno. To znaczy się przygotowania do mierzenia pokrywy śnieżnej. Dużym budzikowym psem z panem Maćkiem. Dobrze, bardzo dziękujemy. Na nasłuchu. Pani Kasia informuje, że Bielany Warszawskie obecne. Apel do wszystkich. Pola na odblaski. Nie jesteśmy widoczni dla kierowców, szczególnie, że kolorem dominującym zaczyna być czarny i szary. Dobrego poniedziałku. Takie przypomnienie o tym. Także w zeszłym tygodniu mówiliśmy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To akurat w kontekście nie tylko pieszych, ale także może przede wszystkim rowerzystów. I jeszcze państwo Ola i Franek z Miedzechowa na nasłuchu spod ciepłej kołdry. Wszystkich państwa redaktorka także ściskają. Synek Franek jutro będzie 11-tygodniowym słuchaczem Trójki. Mocno pozdrawiamy. Za 27.06. Cóż tam w pogodzie, panie synoptyku? Proszę bardzo, proszę. Pogodnie, słonecznie, ciepło. Znaczy jeszcze nie teraz, ale w dzień. Ranek na wschodzie i na południowym wschodzie mgliste i to mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby, umiarkowany, choć na południowym zachodzie porywisty. Ciśnienie bez zmian, za to temperatura, no jako że z południa nadal napływać będzie ciepłe powietrze zwrotnikowe, się podniesie i zadowoli, myślę, każdego, bo w dzień ma być od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20-21 stopni w centrum kraju, zresztą koło oczka dziś w większości regionów, najcieplej na Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie do 23. No to życzone z muzycznego kalendarza 69, też urodzinowo, The 69 Eyes. Like a sad song, big and old. Szkoda, no szkoda, wzdycha pani Magda z Helsinek. No szkoda, że nie po fińsku, ale po angielsku prezentujemy tenże fiński zespół The 69 Eyes. Na 50. urodziny, które obchodzi Jyrki 69. Jyrki-Pekka Emilannan Kivi, fiński wokalista tejże formacji. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od państwa, między innymi od pana Pawła Ptaszkowa, Zagulińska Sercu Trójkowa, miejscowość, przypomnijmy, kod pocztowy 33 333 i Ptaszkowa też na nasłuchu na liczniku 11 stopni. Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Pan Tomek, skoro mowa o oczku, melduje, że u mnie już w tej chwili oczko jedno otwarte, a drugie jeszcze troszeczkę śpi. Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za te sygnały poranne dotyczące tejże. No niech będzie, że już o budzności. Za 22 minuty szósta wracamy do muzycznego kalendarza i składamy najlepsze życzenia. No pewnie, że urodzinowe, bo 52 lata kończy Douglas Whippond, szkocki perkusista Deacon Blue. Kalendarium muzyczne. Oh, my heart is spinning like a wheel. Only she can see the way that I feel. Eyes are holding right across the Zeberg także urodzinowo w muzycznym kalendarzu na zamknięcie dzisiejszego świata dat. Ten irlandzki muzyk, kompozytor i autor tekstów kończy 70 lat. Także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Także z najlepszymi życzeniami pan Andrzej. Z okazji dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Białej Laski z całego serca pragnie złożyć wszystkim niewidomym, ociemniałym i słabowidzącym najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, siły i pogody ducha oraz wielu serdecznych i życzliwych ludzi wokół siebie. Składa te życzenia niewidomy pan Andrzej ze Skoczowa. Zaglądając do kalendarza świąt osobliwych i nie tylko, także mądrości ludowych, dziś imieninowe, bo Jadwigi, pani Ania z Gliwic podpowiada, kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd lift that lonesome whistle, blow my blues away. Johnny Cash ponownie trafił do więzienia w Folsom w 1968 roku. Tym razem jednak to nie był zwykły występ i koncert dla więźniów, których losem się przejmował i uważał, że należy poprawić warunki ich bytowania. Bo owszem, przestępcy przestępcami, ale to także ludzie. Johnny Cash po prostu pojechał tam z ekipą nagraniową. Pod kierunkiem producenta Boba Johnstona nagrano cały koncert i ten koncert potem został wydany. Oto po piosence Folsom Prison Blues, czyli blues więzienia w Folsom, piosenka Busted Harlana Howarda, która opowiada o tym, że jest bankrutem. Ten mężczyzna, który śpiewa tę piosenkę, właściwie można powiedzieć, on bardziej jest spłukany, bo bankrut to określenie pasujące bardziej do bankiera czy właściciela firmy, a tutaj mamy do czynienia po prostu z farmerem. Wszystko jest przeciwko niemu. Busted. Johnny Cash w więzieniu w Folsom. My bills are all due and the babies need shoes, but I'm busted. Cotton is down to a quarter a pound and I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that get bigger each day. The county will haul my belongings away. I'm busted. I went to my brother to ask for a loan. I was busted. I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu. And I was just thinking of calling on you. I'm busted. Kantry w Budziku i Korneliusz Pasuda jutro także przed godziną 6:00 niezmiennie polecamy i zapraszamy. Poniedziałek 15 października przed nami. Słońce obudzi się za godzinę i 9 minut, zajdzie przed 18:00. Dziś Aurelii, Florentyny, Jadwigi i Teresy. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek 15 października, a na Budziku za 9 minut 6:00. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem co będzie z nami i nie wiem sam o sobie samym. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że mi choćby zło miało najlepszy czas. Uuu.